Me avataan ja suljetaan, me maailman pyörällä kuljetaan. Ylöspäin ja alas ja ympäri, hei, maailman pyöräni vei. Elämäni oli tylsää, niin sitä tylsyttä katselin silmäkin. Silmäni avasin ja maailman näin, maailmaani katsomaan jäin. On vuosi 85, kauan on aikaa siis, siitä kun viimeksi ylöspäin pyöräilin pyörässä näin. Täällä metrossa maailman lauluja kirjoitan, lauluja siitä mitä mä näen ja mitä tunnen sisällä pään. Ja missä kuin milloinkin, mietin nyt silloinkin, mietin kenelle lauluni teen, missä oon, minne meen. Näin poikanne polvella ratsastaa. Amsterdamin pojat tuollaan pitkät tukkiaan, antaa kaikki.